pesos only. Price varies. That was Ann Curtis for Jollibee Burger Steak. Doble linamnam ulam. Mula sa ating wertang My Only Radio. Nagbubot-bot sa kalibutan. Oy, salamat sa ita sa kang ano kay Jet sa Just Julo. Just Julo. Yes. Salamat na sila. Salamat sa Lechon Manok og ano. Dagan salamat kay David Bang again sa kuan sa grapes. Yep. Tapos salamat po sa Sestuna sa among panga og tuna belly karon. Salamat sa grapes. Salamat Malyari sa Palabok and of course spaghetti Mother Gina. Thank you. Guys, yan namin, di namin mag-yoyo, guys, kay Kabuluming, gusto mo mag-party, gudya, ha? Uh-huh. Kami na ibala sa inyo nata, padulungon niyang alas 3 sa Kadlao, na? Yeah! I greet ako, kumpare, Zedre. Salamat, pre. Love you, pre. I love you, pre. May pagtanaw dia. Salamat sa inyo, na. And kami na lang mag-continue live sa mga kaugalingon nun niya. Merry Christmas, everyone! Merry Christmas! Merry Christmas! Alright. Tingin ninyo, MOR sad-sad non-stop disco party mix from 9 o'clock till 4 o'clock. Kami na ibalam. Come on, mag-sad-sad wow. Ya! Woo! Ay, sorry. Merry Christmas, everyone! Party, Alaba family, Tabaran sa family, Bea family, Fronda family. Grabe. Happy birthday day kay Sakoy Gagod and Mary Ann Lopez and si Jet Jet. Uguban pa nag-celebrate silang birthday. Karon og happy Merry Christmas day sa akong family, Garcia, Lucaba, Neri, Vinido, Gabatan, Tanana. Chavez family og Cubillo family. Hi, Christine! Love you, babe. Tell mother Merry Christmas and happy birthday. Gandrina family, hello. Aperty kay Mega. Balasita family. Aperty kay Mega. Esparcia family. Salvador family. Salvador family. Ay, sa ko chef, si Chris. Si Chief. Ano sa din yung kwan, boy? Ano sa din yung kwan niya? Pwede mo hapit na to sa inyo, sir, boy. Pwede mo hapit na to sa inyo. Motilaw lang na sa chef. Kapag sa giluto mo ako sa chef, good. Jane Rose Guevara. Ay, pwede. Pwede. Hindi ko alam kung anak ng babae. Oh, bless na kay Boy Negro. Buagi pa doon sa papa kay. Mother-in-law. Balak mo diya. Okay, lalo ko kang Doc Rogin diha, nga nasa balay na kauli. Doc Rogin! Sir Eugene, Esparcia Junior. Sir, ay kabalaka. Sige, kabulan ang bagong sakinan. Hala, oy. Balay na wala ang mga kuhan. Itik. Balay na nga walang itik, basta kayo naka-portioner. Sir, hikti na daan ang portioner, sir. Kaya basi mo, kaya po na, sir. Uy, simba ko. Nalusot na rin sa ligid ang, oy. Salamat sir na. Ito na po ang non-stop made. Salamat sir, pag-ubano. I love you. Kini po si Bernie Bidog-Bidog. And Maria Filingera. And Sweet Maricar. Master Bobby. Boy Negro. And Joe Romantico. With Liteng Lisero. And DJ Makoy. Maboy Bitbit. Wala naman mo. Merry Christmas. Bye-bye. Bye-bye.